สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 เรามาติดตามฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องที่5ในค่ำคืนวันนี้กันเลยครับสวัสดีครับคุณเสือ สว ั สดีครับพี่แจ๊ค ครับผมคุณเสือไม่ได้คุยกันนานเลยสบายดีนะ สบายดีครับ ตอนนี้โทรมาจากที่ไหนครับเนี่ย อยู่กรุงเทพครับ อยู่กรุงเทพนะ ครับ นะครับช่วงนี้กรุงเทพหมอกควันเยอะหน่อยไม่เหมือนต่างจังหวัดเนาะ ใช่ผมอยากกลับไปต่างจังหวัดเลยตอนนี ้โอ้ต่างจังหวัดมันจะได้สูดอากาศแบบสดชื่นสบายสบายหน่อย ใช่ครับ นะครับมาว่ากันถึงเรื่องนี้คุณเสือครับเป็นเรื่องที่น้องที่ทำงานเนี่ยเขาเล่าให้ฟัง ครับ เรื่องเล่าตอนไฟดับเป็นยังไงฮะเรื่องนี ้มันเป็นเหมือนกับว่ามันเป็นทริปมาครับพอดีผมไปตรวจงานที่นครพนมครับ ครับ แล้วพอดีวันนั้นนั่งกินข้าวกันอยู่แล้วไฟมันเกิดดับขึ้นมาครับก็เลยแบบว่านึกน้องคนหนึ่งมันนึกสนุกขึ้นมาบอกพี่เอาไฟดับอย่างเงี้ยมันต้องคุยเรื่องผีกันดีกว่าผมก็เลยบอกเฮ้ยเอางั้นจริงเหรอบอกพี่เอางี้ดีกว่าเอาแบบสนุกเอาเรื่องน่ากลัวเลยดีกว่าก็คือทุกคน อ ะที่อยู่ในนั้นก็มีผมด้วยก็รวมมา4คนอะมีเรื่องผีทั้งหมด4คนนะครับและเรื่องเนี้ยผมเอาจากน้องคนหนึ่งใน4เนี่ยครับมาเล่าให้ฟังครับครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่นครพนมเนี่ยแหละครับ ก็คือน้องคนนี้ชื่อน้องทามนะครับเรื่องนี้เกิดเมื่อประมาณ 4-5 ปีที่แล้วนะครับช่วงนั้นน้องเพิ่งได้รับราชการใหม่ๆนะครับก็คือได้มาอยู่ที่นี่แล้วพอดีที่เนี่ยก็อย่างว่าครับจังหวัดนครพนมมันเป็นจังหวัดที่ติดชายแดนก็คือระหว่างไทยกับลาวนะครับแล้วก็ไอ้ที่เนี่ยจังหวัดเนี่ยมันก็จะมีคดีเยอะแยะมากมายทั้งยาเสพติดเอ่ยค้าประเวณีเอ่ยขนของเถื่อนเอ่ยเนี่ยครับแล้วน้องทามเนี่ยพอมาใหม่ๆเนี่ยพี่ที่เนี่ยเขาก็จะแบบมีงานอย่างนี้ทำนะอย่างนี้แต่มีงานอยู่งานนึงทุกคนต้องทำหมดก็คือต้องไปเฝ้าเวรนะครับซึ่งเฝ้าเวรเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่ไปทั้งหมดประมาณ3คนต่อรอบแต่วันนั้นน้องทามได้ไปเฝ้าเวรก็มีพี่เจตกับตาไข่ก็คือลุงไข่แต่ว่าตอนนี้ทั้ง2คนเนี่ยคือพี่เจตตอนนี้ย้ายอยู่ที่อื่นละส่วนลุงไข่นี่ก็เกษียณอายุราชการไปละครับก็คือน้องทามเนี่ยเขาก็บอกให้ฟังว่าเนี่ยต้องไปอยู่เฝ้าที่แพซึ่งที่เนี่ยมันจะเป็นย้อนไปเมื่อ 4-5 ปีก่อนมันจะเป็นแพพี่แจ๊คพอนึกออกนะครับเป็นแพที่จอดเรือแพจอดเรือแล้วก็แบบมันเหมือนแพเหมือนส่วนราชการเหมือนแพตรวจการอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนกับว่าเป็นแพด่านอะไรอย่างเงี้ยก็คือน้องท่านเนี่ยต้องไปเฝ้าแต่ทุกคนพูดเสียงเดียวกันว่าเฮ้ยไปอยู่ที่นั่นนะเวลามีเสียงอะไรก็ไม่ต้องทักไม่ต้องทายนะเรียกอะไรก็ไม่ต้องออกไปมีใครมาชวนเรียกอะไรก็ไม่ต้องออกอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆแล้วไม่ต้องสงสัยด้วยไม่ต้องขี้สงสัยคือน้องทามเนี่ยเขาก็อ้าวทำไมพี่เขาบอกอย่างนี้นะครับก็เลยแบบสงสัยเหมือนกันว่าทำไมเขาบอกเตือนมันก็เลยแบบรับฟังไว้ครับน้องทามคืนนั้นก็ได้ไปเฝ้าที่แพเนี่ยพี่เจแล้วก็ตาไข่ปรากฏว่าพี่เจกับตาไข่อ่ะมีชาวบ้านก็แจ้งมาว่าเจออะไรไม่รู ้ สักอย่างครับแล้วมันไม่มีคนอยู่พี่เจตก็เลยขอให้น้องทามเนี่ยอยู่ที่แพนี้แทนเผื่อมีใครมาก็จะขอรับเรื่องหรือแบบว่ามีอะไรเกิดขึ้นจะได้เข้าทำการได้ทันนะครับ ก็คือพี่เจตกับตาไข่ก็ออกไปข้างนอกปึ๊บน้องทามก็อยู่ในห้องซึ่งน้องทามเล่าให้ฟังว่าในห้องเนี่ยมันก็จะเป็นห้องเหมือนห้องเล็ก ๆ ห้องทำงานเล็กๆก็คือเปิดไฟก็นั่งดูทีวีอยู่แล้วน้องทามเนี่ยบอกว่าพอผมนั่งดูทีวีผมรู้สึกว่าผมง่วงผมก็เลยหลับไปเสร็จแล้วตอนที่หลับเนี่ยน้องทามได้ยินเสียงละพี่คนรอออกมาหาหนูหน่อยสิพี่ออกมาหาหนูหน่อยสิ ค ุณทามก็แบบตรง เดี๋ยวคุณเสือสักครู่นึงนะฮะคุณเสือแป๊บนึงนะพอดีเมื่อกี้เหมือนเดิมฮะคุณผู้ฟังสัญญาณมันจะ หายไปชั่วคราวเหมือนเดิมนะฮะใครที่สัญญาณมันตัดไปเมื่อสักครู่นี้กดรีเฟชใหม่นะครับแล้วก็กลับเข้ามารับชมกันได้ใหม่เหมือนเดิมนะเดี๋ยวย้อนนิดนึงระหว่างที่น้องเขาต้องอยู่ในนั้นเนี่ยปรากฏว่ามีผู้หญิงเป็นเสียงผู้หญิงมาเรียกถูกไหมคุณเสือ ย้อนนิดเดียวย้อนนิดเดียวเป็นเสียงผู้หญิงมาเรียกนะฮะเรียกว่า พี่คะพี่คนหล ่อ พี่เชื่อรถพี่คะพี่คนหล ่ อเปิดให้หนูหน่อยสิน้องทามก็เลยประมาณว่าตกใจแล้วใครมาเรียกผู้หญิงที่ไหนมาเรียกก็คือแต่ก็ได้ก็รับฟังเดี๋ยวพี่เขาว่าอย่าเปิดมีอะไรก็รับแต่ไม่อย่าเปิดเองอย่าเปิดคือคนนะพี่ก็มันสงสัยอ่ะใครมาเรียกตอนดึกๆก ็ แต่มองอะพี่คือมองเปิดบันเก็ตแล้วมองรอบๆแต่การมองครั้งเนี้ยน้องทามบอกว่าผมเห็นอะไรไม่รู้อ่ะเงาตะคุ่มอ่ะที่น้ำอ่ะพี่ผมก็กลัวเหมือนกันแต่ผมมองคือตั้งใจมองพี่แจ๊คเขาจะว่าแม่น้ำโขงอ่ะมันกว้างน้ำมันไหลไปไหลมาคือน้องทามก็ค่อยๆมองคือมองคือคิดง่ายๆดีว่าเป็นทุ่นหนึ่งก็เป็นทุ่นละมองก่อนเอ๊ะมันมืดๆน้องทามแบบเฮ้ยเราตาปากถึงหูเราแววอะไรหรือเปล่าน้องทามก็ไปดูทีวีด้วยเพราะทีวีมันเปิดอย่างนี้พี่แจ๊คก็ประมาณว่าดูละครดูแล้วไม่ได้สนใจก็นางทำไม่ดูไม่ชี ้ ครั้งที่สามเนี่ยพี่แจ๊คน้องทามบอกว่าคราวนี้ไม่ใช่เงี้ยมันเหมือนมีหินนะพี ่ โยนขึ้นหลังคา ป ้องป้องป้องป้องป้องป้องแล้วก็มีเสียงบอกว่าพี่เปิดให้หนูหน่อยสิหนูหนาวนะเปิดให้หนูหน่อยสิน้องทามก็คราวนี้ก็นั่งฟังเอ้าผู้หญิงนี่หว่ามีเหตุอะไรวะก็เลยแบบว่าที่ไงเป็นการก็เปิดประตูปุ๊บเปิดทั่วออกไปไม่ใช่คือมองไปหาไม่เจ อ แต่สิ่งที่น้องทามเจอก็คือหันไปทางนึงน้องทามเจอก็คือเป็นผู้หญิงอยู่ในน้ำพี่แจ๊คครึ่งตัวเกาะอยู่ข้างแพแล้วน้องทามถามว่าแต่น้องทามไม่ได้เดินก็ไปหานะคือถามว่าน้องมีอะไรให้พี่ช่วยเหรอแล้วน้องมาอยู่ในน้ำทำไมพี่หนูหนาวอ่ะพี่มาช่วยดึงหนูหน่อยสิน้องทามก็แบบจะเดินเข้าไปก็ไม่กล้าเพราะว่าเขาเหมือนคือคนอะไรจะมาอยู่น้ำเล่นน้ำตอนดึกๆกับพี่แจ๊คตีหนึ่งตีสองมันเป็นไปไม่ได้ตีสองตีสามตีหนึ่งตีสองตีสามเนี้ยประมาณเนี้ยมันเป็นไปไม่ได้น้องทามก็เลยใช้วิธีเอาไม้อ่ะพี่แจ๊คไปเขี่ยพี่แจ๊คเหมือนไม้ยาวๆอ่ะไม้หลาวอ่ะไปให้เขาจับปรากฏว่าตอนที่จับน้องทามบอกพอจับปุ๊ บ ผู้หญิงที่จับเนี่ยพี่จากหน้าสวยๆอ่ะเปลี่ยนสีเลยพี่แบบเขี้ยวนี่แบบโผล่เลยอ่ะแล้วคำพูดที่ว่าพี่ครับไปอยู่กับหนูหน่ อ ยพี่ครับมาอยู่กับกูหน่ อ ยมึงมาอยู่กับกูเลยอะไรเงี้ยคือพูดขึ้นมากูมึงน้องทามก็ทิ้งไม้เลยพี่เสร็จแล้วก็วิ่งเข้าห้องเขาวิ่งเข้าห้องเสร็จก็มีเสียงหัวเราะออกมาทั้งนอกวันเนี้ยมึงเสร็จกูแน่กูเอามึงแน่กูจะเอามึงให้กูจะเอามึงไปอยู่ด้วย ค ือน้องทามอ่ะเขาก็กลัวมากพี่แจ๊คก็เลยโทรอ่ะไปบอกพี่เจตพี่เจตก็บอกว่ามีอะไรเนี่ยพี่ผมเจอใครไม่รู้เป็นผู้หญิงเนี่ยอยู่ในน้ำเนี่ยมาจะเป็นแปลงหน้าแปลงเป็นผีแล้วเนี่ยพี่บอกแล้วมึงแล้วเองทำอะไรหรือยังบอกผมวิ่งเข้ามาหลบในห้องอยู่ในห้องแล้วพี่เจก็เลยสวนไปเลยเอ็งอยู่ในห้องเด็ดขาดเลยเอ็งไม่ต้องออกไปเลยเดี๋ยวพี่จะรีบไปถึงแล้วเนี่ยอยู่ในห้องเลยแต่ตอนนี้เอ็งมีเอ็งทำอะไรอยู ่ พี่เจบอกว่าพี่เจถามว่าไอ้เอ็งทำอะไรอยู่น้องไอ้น้องทามบอกว่าผมฉี่จะล่าแล้วสักพักก็มีเสียงลุงไข่ตะโกนเข้ามาในโทรศัพท์พี่แจบอกว่ามึงเยี่ยวใส่ขันแล้วมึงสาดออกไปข้างนอกเลยน้องทามก็เลยแบบทำตามลุงไข่อะพี่สาดออกไปปุ๊บเสียงนั้นก็เงียบไปเลยจริงคือเงียบกริบเลยแล้วเสร็จแล้วพวกพี่เจตตาไข่เขาก็มาเขาก็บอกว่าไหนเองเจออะไรวะอะไรเงี้ยแต่ตาไข่อะเดินมาแล้วหัวเราะ ค ือยิ้มหัวเราะแล้วน้องทามมันนั่งหลบอยู่ในห้องแบบตัวสั่นนี่คือไม่เคยเจอมาก่อนใช่คือเรื่องเงี้ยจนรอให้ได้สงบสติจนรอจนสว่างอ่ะพี่แจ๊คเดี๋ยวแล้วน้องทามก็แบบเหมือนตั้งสติได้เขาถามพี่นี่มีอะไรพี่เจ็บกับลุงไข่เนี่ยเขาก็นั่งหัวเราะเขาบอกเองโดนรับน้องใหม่แล้วแหละ ตาขายเขาบอกว่าที่เนี่ยแต่ก่อนอะมันมีศพแบบจมน้ำเยอะบ่อยจากฝั่งโน้นผู้หญิงที่เขาลักลอบเข้ามาแล้วปรากฏว่าบางคนมันไม่ยอมอย่างว่าแหละที่เนี่ยมันมีค้ามนุษย ์ บางคนไม่ยอมมันก็โดนฆ่าตายถีบลงน้ำเนี่ยเป็นผีเฝ้าโขงเนี่ยแต่ที่เองโดน อ ่ะคือเองมาใหม่พวกข้าเจอละมานะตอนนั้นละคือนอนอยู่บางทีมาเรียกข้าก็ด่ากลับไปเลยแต่ว่าถ้าเด็กใหม่ๆอ่ะบางคนไม่รู ้ ถึงได้เจอกันแบบนี้แหละเนี่ยครับเรื่องมันก็มีประมาณเนี้ยครับพี่แจ๊ คเท่ากับว่าตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเป็นสถานที่ราชการด้วยป่ะ ถูก ใช่ไหมสถานที่ราชการแล้วก็มีเหมือนกับเป็นเด็กใหม่ไปเข้าเวรอยู่ตรงนั้น ใช่ครับ แสดงว่าโดนรับน้องจากบางสิ่งบางอย่างซึ่งต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าในส่วนของแม่น้ำโขงที่เรารู้จักกันเนี่ยครับมันมีสิ่งลี้ลับเยอะแยะมากมายนะ ใช่ครับ ไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องของพญานาคแต่เป็นสิ่งลี้ลับที่แบบเฮ้ยผมได้ยินเรื่องเล่าจากแม่น้ำโขงเนี่ยเยอะอย่างละครก็ยังมีพูดแม่น้ำโขงถูกไหม ใช่คร ับเออนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งตรงนั้นมันเป็นสถานที่ราชการมันเป็นที่ที่ผู้ใหญ่เขาบอกว่ามีศพเนี่ยมาติดบ่อย ๆใช่ครับ เหมือนกับเขาจะเอาเด็กใหม่หรือมาทดสอบจิตใจหรืออะไรก็ไม่รู้ ใช่ใช่ครับ เออนะครับเพราะฉะนั้นที่สิ่งที่เขาเจอน่าจะเรียกว่าเป็นพวกพรายได้ไหม น่าจะมีศพแต่เขาไม่กล้าขึ้นนะพี่แจ๊ ค คือนอนตอมถามผมถามน้องเท้าว่าคร ับ แล้วตอนที่เองเจอเขาขึ้นไหมบอกไม่ขึ้นที่เขาเกาะแล้วผมไปเอาไม้เหลาอ่ะผมก็จะเดินตอนแรกผมจะเดินเอามือยื่นขึ้นมาแล้วเดินไปจับ ครับ แต่ว่าผมนึกยังไงไม่รู้ผมไปเอาอยู่ดีๆมันโดนใจผมก็เอาไม้เหลาผมกลัวว่าเป็นนกต่ อ เรื่องของเรื่องคือผมกลัวเป็นโจรนกต่อก็คือผมก็เอาไม้เหลาไปเขี่ยเขาพอเขาจับปุ๊บเขาดึงมาได้สองทีหน้าเขาเปลี่ยนเลย คร ับ เปลี่ยนแบบจากผู้หญิงสวยๆพี่แจ๊คคือหน้าแบบแยกเขี้ยวเลยน้องก็เลยสะบัดไม้ทิ้งแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยเขาไม่กล้าขึ้นมาเพราะด้วยผมน่าจะคิดว่าผมเคยไปที่ด่านเนี่ยผมเคยเห็นนะเขาจะมีหิ้งพระอยู่อ่ะพี่แจ๊คหนึ่งก็มีหิ้งพระสองเรือที่จอดอ่ะเรือทุกลำมีแม่ย่านางหมดอาจจะมีส่วนผมว่าอาจจะมีส่วนว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองตรงนั้นอยู่ไงพี่แจ๊ ค แล้วบวกกับว่าบนด่านของผมขึ้นไปเนี่ยมันจะมีต้นโพอยู่พี่แจ๊ ค เหมือนต้นตะเคียนอะไรเงี้ยเขาก็แบบว่ายสักการะทุกวันนะพี่แจ๊คมันก็อาจจะมีส่วนด้วยอาจจะช่วยในอย่างนึงนะครับ ผมว่านะถ้าตอนนั้นตัวของน้องเขาเอามือยื่นไปเนี่ยโทษนะฮะวันนี้อาจจะไม่ได้มาเล่าเรื่องให้คุณเสือได้ฟังด้วยซ้ำไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่า ใช่ครับ ใช่ไหมเออนะครับดีแล้วตัดสินใจถูกแล้วคือต้องระวังไว้ก่อนคิดว่าเป็นนกต่อคิดว่าเป็นสิ่งไม่ดีไว้ก่อนเพราะว่าคนปกติทั่วไปอ่ะจะมีผู้หญิงที่ไหนจะมาพี่คนรอมาหาหนูหน่อยพี่คนรอมาอยู่กับหนูหน่อยมาช่วยหนูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีหรอกถ้าคนมันเดือดร้อนจริงๆแล้วพี่ช่วยด้วยพี่หรืออะไรก็ว่ากันไปให้รู้ว่าอันเนี้ยคือเขาเดือดร้อนจริงๆ ใช่คร ับแต่ด้วยความระมัดระวังตัวของเรายังไงก็ต้องระวังเอาไว้ก่อนนะครับเรื่องพวกนี้อันนี้แค่ไม่ได้มองเรื่องของผีสางอย่างเดียวนะคุณผู้ฟังเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าไปเจอตามสถานที่เปลี่ยวสถานที่ไม่มีคนและยิ่งสมัยนี้เราเห็นข่าวกันเยอะนะครับเรื่องของนกต่ออะไรพวกนี้มันก็ต้องระวังเนาะ ใช่ครับ นะฮะได้ครับคุณเสือนั่นคือหนึ่งเรื่องที่คุณเสือไปได้ยินได้ฟังมาแล้วก็เอามาเล่าให้พวกเราได้ฟังกัน ครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวจะเอามาต่อมันจะเป็นทริปของมันเลยแต่ก็ถามว่าน่ากลัวไห ม คือผมถามเลยว่าเองคัดเอาทัวร์ที่น่ากลัวที่เองเคยเจอกันมานะเว้ยสามคนเนี่ยเพราะว่าเนี้ยคืนเนี้ยไฟมันดับขอมันก็บอกได้พี่ผมจะเด็ดเด็ดให้เลยแล้ววันนั้นไฟดับลมหนาวด้วยลมเย็นด้วยแล้วนั่งอยู่ริมแม่น้ำโขงเลยผมก็อ้าวจัดมา เออได้ค่อยๆทยอยมาเล่าแล้วกันนะคุณเสือนะ ได ้ คร ับโอเคคุณเสือขอบคุณมากๆนะที่มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกัน ครับ นะขอบพระคุณครับ ครับ ครับสวัสดีครับคุณเสือ ครับ สวัสดีครับ